لغوی معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا. اور شرعی معنی ہے کہ بندے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک, یہاں تک کہ اس کے انجام اور نتائج تک کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے. یہ مطلب تب نہیں, بندے کی کوئی حرکت ایسی نہیں ہے کہ پیدائش سے لے کر جو موت تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہو. بندے کی تمام حرکات و سکنات تو فعل ہوں, ابتدا سے لے کر انتہا تک, اول سے لے کر آخر تک بندے کی تمام حرکتوں کا اور تمام باتوں کا علم اسے ہے, اسی کا نام تقدیر. اور جو کچھ ہوگا اس کے علم کے مطابق ہوگا. اب علم کے مطابق ہونا اور بندے کا شقی اور سعید ہونا, ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں. مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے زہر کھا لیا تھا. ڈاکٹر نے تشخیص کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میرا علم طب یہ کہتا ہے کہ یہ 3 گھنٹے کے اندر مر جائے گا, ود ان 3 آورز ہی ول ڈائی, یہ 3 گھنٹے کے اندر مر جائے گا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے, میرا علم کہہ رہا ہے, تجربات کی روشنی کہہ رہی ہے. اب وہ 3 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر کا علم صحیح ہے, اس کا تجربہ اور اس کی تشخیص پرفیکٹ ہے, اور مرا وہ کیسے, اس کے علم کی وجہ سے, زہر کی وجہ سے مرا. تو علم سے اور آدمی کے مرنے سے کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی لایا جاتا ہے زہر کھائے ہوئے رہتا ہے, ڈاکٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا علم طب یہ کہتا ہے کہ یہ 3 گھنٹے کے اندر مر جائے گا, لیکن اتفاق سے بچ جاتا ہے, مرا نہیں. مطلب کیا ہوا کہ ڈاکٹر کا علم غلط ہو گیا, وہ بچ گیا, ڈاکٹر کا علم غلط ہو گیا. دیگر لوگوں کے علم اور باری تعالیٰ کے علم میں فرق یہ ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ جانتا ہے اس کا علم ایسا ہے کہ اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی. وہ اگر یہ جانتا ہے کہ فلاں آدمی 3 گھنٹے کے اندر مر جائے گا تو وہ مر جائے گا, ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ 3 گھنٹے کے اندر نہیں مرے گا. بس یہ فرق ہے باری تعالیٰ کے علم اور دیگر لوگوں کے علم میں. علم سے اور آدمی کے مرنے سے کوئی تعلق نہیں, مرا ہے پوائزن سے. اس نے بتایا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ 3 گھنٹے کے اندر مر جائے گا, مر جائے تو علم طب صحیح ہے اس کا, اچھی طریقے سے اس نے پڑھا ہے اور نہیں مرا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم طب پڑھنے میں کبھی رہ گئی, کا تجربہ صحیح نہیں. اسی کا نام تقدیر. حضرت آدم علیہ السلام سے جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ تم ہی وہ آدمی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, فرشتوں سے سجدہ کروایا, اور تم ہی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا, خود بھی جنت سے نکلے اور ہم تمام لوگوں کو بھی مصیبت میں پھنسا دیا. ایسی روایت ہے کہ آپ خود نکلے اور ہمیں بھی مصیبت میں ڈال گئے, آپ نہ نکلتے تو ہم لوگ کائے کو دھکے کھاتے پھرتے دنیا میں, وہی رہتے جنت میں. تو آپ خود مصیبت میں پھنسے اور ہم لوگوں کو مصیبت میں پھنسا دیا. تو حضرت آدم نے یہی جواب دیا کہ ایسی بات پر تم مجھے ملامت کیوں کرتے ہو جس بات کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, فیصلہ نہیں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر مقدر کر دی تھی. مقدر کر دینے کا مطلب یہ, تقدیر کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم تھا کہ شیطان مجھے بہکائے گا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں شجر ممنوعہ کا پھل کھا لوں گا اور نتیجے میں مجھے جنت سے نکال دیا جائے گا. اور تمہاری کتاب تورات میں بھی کیا لکھا ہوا ہے, یہی نا, وعصا آدم ربہ فغوا, کہ آدم نے نافرمانی کی نتیجے میں گمراہ ہو گیا, یہی لکھا ہوا ہے نا. میری نافرمانی کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا ہاں, تو کہا کہ پھر کیوں ملامت کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم یہ کہنا چاہتے کہ میں گمراہ جو ہوا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر, اگر یہ تو ہونا ہی تھا, شیطان مجھے بہکاتا اور میں پھل کھا لیتا, نتیجے میں جنت سے نکالا جاتا, یہ تو ہونا تھا. اور اگر نہ ہوتا تو علم الہی غلط ثابت ہوتا, اور علم الہی غلط ثابت نہیں ہو سکتا. یہ دلیل سن کر کہ حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے, ورنہ حضرت موسیٰ جیسا ذہین پیغمبر کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ شیطان نے بہکایا, بہکانے میں آ کر کے انہوں نے جنت کا پھل کھا لیا شجر ممنوعہ کا اور پھر نکال دیے گئے. ساری غلطی آدم کی ہے, یہ معاملہ اللہ کے علم میں تھا, ایسا ہونا تھا, اور اگر نہ ہوتا تو پھر اللہ کا علم غلط ثابت ہوتا, اور اللہ کا علم غلط ثابت نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ کے علم اور حضرت آدم کے گناہ اور جنت سے نکالے جانے میں کوئی بھی تعلق نہیں. دوسری بات, یہ تعبیر حضرت امام خطابی نے کی اور بہت اچھی تعبیر, بہت اچھی بات کہی کہ اس میں گناہ کی وجہ سے حضرت آدم نکالے گئے, اس میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا علم تھا خالی, کہ اللہ کو معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اور حضرت آدم کی نافرمانی سے کوئی تعلق نہیں. کہ اللہ کے علم نے مجبور کیا تھا کہ وہ شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے, ایسا کہیں نہیں, بلکہ قرآن میں یہی ملتا ہے کہ شیطان نے بہکایا. اور عجیب بات ہے کہ پورے جنت کے اندر جانے کی, پھرنے کی, درختوں کے پھلوں کے کھانے کی اجازت تھی, ایک درخت کے قریب جانے سے ممانعت کر دی گئی تھی, لیکن گھوم گھوم کر کے وہی درخت حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں آتا تھا. کیا ایک درخت نہیں چھوڑ سکتے تھے, وہی ایک درخت تھا, لیکن شیطان نے ان کو چاروں طرف سے دھواں پھرا کر کے وہی پہنچا دیا. قسمیں کھائیں, اپنی خیر خواہی کا اظہار بھی کیا, اور قسمیں کھانے کے بعد اور اپنی خیر خواہی کے اظہار کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اور قرآن کہتا ہے کہ قسمیں کھانے اور خیر خواہی کا حوالہ دینے کے بعد فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, آدم اور حوا دونوں کو شیشے میں اتار لیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں شیشے میں اترے, بہکانے والا شیطان جو انسان کا اصلی دشمن, شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور جنت سے نکال دیے گئے. یہاں اللہ کے علم کا اور جنت سے نکالے جانے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آدم اپنے گناہوں کی وجہ سے نکلے ہیں, یہ اور بات ہے کہ اس معاملے کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو پہلے سے تھا, بس معاملہ یہی ہے. اور اسی کا مطلب تقدیر, تقدیر کا مطلب کہ ابتداء آفرین سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ تبارک تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اگر اس کے خلاف ہو جائے تو اللہ کا علم غلط ثابت ہوگا. اب دوسری روایت لو, جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جنتیوں کیسے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بس تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے, یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر غالب آتا ہے اور وہ جہنمیوں کے کام کرنے لگتا ہے, جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اس کے برعکس ایک آدمی جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے اور کام کرتے کرتے وہ اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے اور تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے, اور جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے, جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں چلا جاتا ہے, جبکہ وہ اتنے قریب پہنچ گیا تھا جہنم کے کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بار اس کا فاصلہ رہ گیا. اس حدیث سے کیا مطلب ہوگا؟ محدثین نے یہی جواب دیا کہ ایک آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, دیکھا کہ ماں باپ مسلمان ہیں, لہذا وہ بھی اسی طریقے سے رہنے لگا جیسے اس کا باپ اور اس کے گھر والے رہ رہے تھے. اسلام کی حقیقت اس نے نہیں سمجھی, یا سمجھی بھی تو جس طریقے سے گھر والے کرتے تھے وہ بھی کرتا رہا. کرتے کرتے کرتے کرتے وہ اس مرحلے تک پہنچتا ہے نیک اعمال کرتے کرتے کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک بار اس کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس آدمی کو برے لوگوں کی صحبت مل جاتی ہے, اور برے لوگوں کی صحبت ملنے کے بعد وہ غلط کام کرنے لگتا ہے, دو دنوں کے عمل کرنے لگتا ہے, اور خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا, خاتمہ بالسوء ہوتا ہے اور جہنم کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی کسی کافر کے ہاں پیدا ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے, کافروں کے سے اعمال کرتا ہے. اب ہم تو یہی کہیں گے نا کہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور یہ آدمی کافروں کے سے اعمال کر رہا ہے, مندر میں جاتا ہے, یہاں جاتا ہے, وہاں جاتا ہے, یہ آدمی کافر ہے اور اسے جہنم میں جانا ہی ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ کافر کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے, اور یہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور کافروں جیسا عمل کر رہا ہے, آخر میں اسے جہنم میں جانا ہی ہے. اب یہ کفر کرتے کرتے ایسے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اسے نیکوں کی صحبت مل جاتی ہے, پس یہ ایمان والا ہو جاتا ہے اور ایمان والوں کا کام کرنے لگتا ہے, بس خاتمہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے, جنت کے اندر چلا جاتا ہے. یہ مطلب ہے حدیث کا, جسے لمبا چوڑا کر دیا گیا ہے, اور جن لوگوں کو عمل سے کچھ لینا دینا نہیں, عملی میدان میں زیرو ہیں, وہ اسی حدیث کو آڑ بناتے ہیں, کہتے ہیں نماز نہ پڑھنا اور پڑھنا دونوں برابر ہے, نیک اعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے, اس لیے کہ جنتیوں کے سے اعمال کرتے کرتے آدمی ایسے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے, نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے. نوشتہ تقدیر کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کافر کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور یہ کافر کے گھرانے میں جائے گا, ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ آگے چل کر کے یہ آدمی نیکوں کی صحبت میں پڑ جائے گا اور یہ جنتی ہو جائے گا. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ نیکوں کی صحبت میں پڑے گا اور یہ جنتیوں کے سے عمل کرے گا, جنت میں پہنچ جائے گا, اور ہم کیا سوچ رہے تھے کہ یہ جہنمی ہے اس لیے کہ کافر ہے اور یہ جہنم کے اندر جائے گا. ہم کو کیا معلوم تھا کہ اسے نیکوں کی صحبت مل جائے گی, لہٰذا ہم نے ارادہ کیا کر رکھا تھا, کیا سوچ رکھا تھا کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا, لیکن وہی ہوا جو اللہ کے علم میں تھا. تو غالب کون ہوا؟ ہمارا خیال یہ اللہ کا علم, ہمارا علم یہ اللہ کا علم, ہمارے علم کے اوپر اللہ کا علم غالب آ گیا, یہی مطلب ہے نوشتہ تقدیر کے غالب آنے کا, بتاؤ کچھ مطلب نہیں. مسئلہ صاف ہو گیا, یہ دو حدیثیں بظاہر بڑی مشکل لگ رہی تھی جو بڑی آسانی سے حل ہو گئی. آخری مسئلہ رہ گیا کہ آدمی غلط راستے پر کیوں پڑتا ہے, صحیح راستے پر کیوں جاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بخاری شریف کی ایک روایت میں دیا گیا ہے, آج اسی روایت پر مجھے اصلاً بحث کرنی. حدیث پاک ہے امام مولود یولد الا علی الفطرہ, کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَبِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں, اس کے والدین اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. کما, حضور نے مثال دی, کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعہ ہل تحسون فیہا من جدع فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ پوری حدیث ہے, مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہاں سے ایسی ساخت لے کر کے دنیا میں آتا ہے کہ اس کی دل کی تختی کے اوپر نہ تو خیر لکھا ہوتا ہے نہ شر لکھا ہوتا ہے, بالکل سادی تختی ہوتی ہے. بلکہ یہ کہو کہ لڑکے کے دل کے اوپر خیر ہی خیر ہوتا ہے, خیر ہی خیر لکھا ہوتا ہے. فطرت خیر ہوتی ہے, خیر ہی خیر لکھا ہوتا ہے, لیکن غلط ماحول میں پڑھ کر کے یہ خیر کا جو مادہ ہوتا ہے وہ دھندلا پڑ جاتا ہے, جم جاتا ہے. مثال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فطرت پر پیدا ہوا, اچھی ساخت لے کر کے آیا, لیکن ماں باپ یہودی تھے تو اب ان کا اثر بچے کے اوپر ہونے لگا, ماں باپ نصرانی تھے تو نصرانیت کا اثر بچے کے اوپر ہونے لگا, ماں باپ مجوسی تھے تو مجوسیت کا اثر بچے کے اوپر پڑنے لگا. پتا یہ چلا کہ فطرت اصلی یا خیر ہوتی ہے لیکن خارجی دباؤ اور باہری اثرات سے متاثر ہو کر کے ماحول جیسا ہوتا ہے اسی میں بدل جاتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جیسے ایک اونٹنی ایک بچہ دیتی ہے تو کیا تم دیکھتے ہو کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے, اس کے کان میں چھید ہے؟ نہ تو اس کا کان کٹا ہوا ہے بچے کا اور نہ تو کان میں چھید ہے. تم اس کا کان کاٹ دیتے ہو, تم اس کے کان میں سوراخ کر دیتے ہو, تم اسے خفی کر دیتے ہو, تو یہ گڑبڑی کس نے کی؟ وہاں سے تو آیا تھا بالکل پرفیکٹ, یہ نقص کس نے پیدا کیا کاٹ کر کے یا خفی کر کے؟ تم نے. تو گویا کہ اس کی جو اصلیت تھی, اصلی جو ساخت تھی, وہ تم لوگوں نے بدل دی. ایسے ہی یہ مثال تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ایسے ہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اصلی لے کر آتا ہے, خیر ہی خیر چھپا ہوتا ہے اس کی دل کی تختی پر, لیکن جیسا ماحول ہوتا ہے ماحول کا اثر آدمی قبول کرتا ہے. یہاں تک کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس ملک کا ماحول سرد رہتا ہے آدمی کے اذہان اور قلوب اور مزاج سرد ہوتے ہیں, اور جس ملک کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے لوگوں کے مزاج گرم ہوتے ہیں, اور جو لوگ پہاڑوں کے آس پاس رہتے ہیں پہاڑوں سے متصل رہتے ہیں ان کے دل کے اوپر بھی پتھروں کا اثر ہو جاتا ہے. آدمی اپنے ماحول کا رہین منت ہے, یہ جملہ میں نے پڑھا تھا کہیں. عرب والوں کو دیکھو, پہاڑوں کے درمیان رہنے والے لوگ, ایک لمبا سلسلہ پہاڑوں تک کا ہے, ایک بڑے پہاڑ جس کا نام جبل سورات ہے, یہ تو پتا نہیں کہاں تک چلا گیا ہے مکہ کے قریب ہوتے ہوئے, یہ پہاڑوں کے درمیان رہنے والے لوگ تھے. اور یہی وجہ تھے کہ ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے تھے, پتھر کے نہ ہو جاتے تو اپنی بیٹیوں کو اپنے خون کو زندہ درگور کر دیتے, یہ پہاڑوں ہی کا اثر تھا, کوئی ذریعے کو باتیں نہیں کر سکتا. سنگ دل تھے, سنگ مینس پتھر, سٹون. بولا کہ پہاڑوں کے درمیان پتھروں کے درمیان رہتے رہتے ان کے قلوب بھی سخت ہو گئے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ایک آدمی نے تو کہا تھا کر کے کہ اللہ کے رسول, میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی 10 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا. وہ بیان کرتا جاتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اتنا آپ نے پوچھا کہ کیا کبھی کسی بچی کو زندہ درگور کرتے ہوئے تیرے دل کے اندر رحم نہیں آیا؟ کبھی محبت نے انگڑائی نہیں؟ کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا اور وہ قصہ آپ کو یاد ہے کہ میری غیر موجودگی میں بچی پیدا ہوئی, میری بیوی نے چھپایا, یہاں تک کہ میں مانوس ہو گیا اس بچی سے, بعد میں پتا چلا میری بچی ہے, لیکن شیطان غالب آیا اور میں اپنی اس بچی کو لے گیا اور کنویں میں دھکا دے کر کے آیا. جب میں نے کنویں میں دھکا دے دیا تو جو آخری آواز آئی کہ ابا مجھے یہاں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو, تو تھوڑی دیر کے لیے میں رکا لیکن پھر آگے بڑھ گیا. یہ سننا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زار و قطار ہونے لگے, صحابہ کرام نے ڈانٹا کہ تم نے حضور کو رلا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہنے دو. اس کے بعد وہ بھی سنجیدہ ہو گئے, صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنی تمام بیٹیوں کی طرف سے ایک ایک اونٹ قربان کروں تو چلے گا؟ ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دے, اپنی ایک ایک بیٹی کی طرف سے اللہ کے راستے میں ایک ایک اونٹ قربان کر دے اگر تیری طبیعت کہتی ہے. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی اپنے ماحول کا رہنے میں منت ہوتا ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا بہترین واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ گلے خوشبو تر حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکل یا بیری کی از بوئے دل آویزے تمستم وہ گفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمالے ہم نشی درمن اثر کر بگر نامن ہوا ساگم کی حسم. کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا, اس کے گھر گیا تو میں تھکا ہوا تھا, میں نے کہا کہ مجھے ذرا نہانا ہے, تو کہا کہ حمام میں چلے جاؤ نہا لو اور یہ مٹی لیتے جاؤ. اس وقت دنیا اتنی ترقی پذیر نہیں تھی, آج تو طرح طرح کے نہانے کے صابن بن گئے ہیں, وہاں خاص قسم کی مٹی ہوتی تھی استعمال کر لیتے تھے لوگ, اب بھی لوگ ایک خاص قسم کی مٹی کپڑوں میں لگا کر کے کپڑا صاف کرتے ہیں. تو ایسے کچھ پتے ہوتے تھے, کچھ مٹی ہوتی تھی جو ہمارے صابن کی طرح پہلے لوگوں کو کام آیا کرتی تھی. تو حمام میں جب میں گیا تو میرے دوست کے ہاتھ سے مجھے ایک خوشبودار مٹی ملی, رسید از دست محبوب بدستم, میرے دوست کے ہاتھ سے مجھے وہ ٹکیا مٹی کی میرے ہاتھ میں آئی. جب میں نہانے چلا ناک کے پاس لے گیا تو بڑی خوشبو محسوس ہوئی, تو میں مٹی سے پوچھ رہا ہوں کہ بدو گفتم کی مشکی یا امیری کہ ازبو دلالے سے تم استم. میں نے مٹی سے پوچھا, فرضی باتیں ہیں, میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا امیر ہے, مشک ہے یا امبر ہے کہ ازبو دلالے سے تم استم کی تیری دلاوے اور بھینی بھینی خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں. تو مٹی تو نہیں لگتی, حالانکہ مٹی ہے تو, لیکن یہ مٹی میں خوشبو آئی کہاں سے تیرے اندر؟ تو مٹی نے جواب دیا, ولیکن مدت پاگل نشستم, مٹی نے کہا کہ میں تو مٹی ہوں حقیقتا لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں, ولیکن مدت پاگل نشستم, ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں اور جمال ہم نشی در من اثر کر, میرے دوست کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے, وگرنہ من ہوں ماساکم کی حسم, ورنہ میں وہی مٹی کی مٹی ہوں. دیکھو آدمی صحبت سے متاثر ہوتا ہے, جیسے یہ مٹی خوشبو بن گئی ایک پھول کے صحبت میں رہتے رہتے, یہ اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ آدمی صحبت سے متاثر ہوتا ہے اور آدمی تاثر قبول کرتا ہے صحبت سے. آگے چل کر کے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ فطرت اصلیہ ہی نہیں بدلتی, قلب ماہیت ہو جاتا ہے, قلب ماہیت ہو جاتا ہے, ماہیت بھی بدل جاتی ہے. با بدا نوح کا لڑکا گروں کی صحبت میں گیا, خاندان نبوت گم شد, کے نبوت کا خاندان ہی گم ہو گیا, اور سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گریت مردوں سے, اور اصحاب کہف کا کتا, اصحاب کہف جیسے نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کتا کا آدمی بن گیا, قلب ماہیت ہو گئی, صحبت کا اثر دیکھو. قرآن حکیم اس کتے کا ذکر فرمایا ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور اصحاب کہف کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے غار کے چوکھٹ پر بیٹھا ہوا, اس وقت اگر آپ ہوتے جس وقت کا یہ واقعہ ہے اور اگر آپ اس وقت غار کے پاس پہنچ جاتے تو آپ کے بدن کے اوپر روب تاری ہو جاتا اور آپ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگتے, ایسا خوفناک منظر تھا غار کا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کا تذکرہ دو تین صفحوں کے اندر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کا تذکرہ دو تین صفحوں کے اندر کیا ہے, نیکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا تذکرہ جب قرآن میں آیا تو کتے کا تذکرہ لیا گیا. ایک سوال میں نے بڑا عجیب و غریب پڑھا ہے, بڑا عجیب و غریب, شیطان کون ہے؟ اللہ کا دشمن. فرعون کون ہے؟ اللہ کا دشمن. حامان کون ہے؟ اللہ کا دشمن. قارون کون ہے؟ اللہ کا دشمن. بتاؤ اگر میں قارون کہوں تو ثواب ملے گا؟ قارون بہت بڑا جادو تھا. اب بولو قارون کے لفظ پر مجھے نہیں ملی ثواب ملا؟ نہیں نا. تو اللہ کے دشمن کا نام ہے, اللہ کے دشمن کا نام لینے پر اللہ ثواب دے گا. فرعون اللہ ثواب دے گا؟ نہیں. لیکن اگر یہی لفظ یہی نام جو اللہ کے دشمنوں کا ہے اگر کلام الہی کا جز بن جائے, کلام الہی کے ساتھ آ جائے تو قارون میں کتنے حروف ذرا گنو, قاف علی ٹرے اور پانچ پانچ ٹائم پچاس نہیں کے ملیں گے. نہیں سمجھے؟ سمجھنے کی کوشش کرو. نام اللہ کے دشمن کا ہے, قارون اللہ کے دشمن کا نام ہے. اگر ویسے لو تو ایک بھی نیکی ملنے والی نہیں. لیکن اگر یہی خطرناک نام ناپاک نام اگر کلام الہی میں آ جائے تو جب آپ پڑھیں گے ان قارون کان من قوم موسیٰ تب قارون کا پچاس نیکیاں ملیں گے. ایک ناپاک نام کلام الہی کا جز بن گیا, کلام الہی کی صحبت میں آ گیا تو پچاس نیکیاں ملیں گی. فرعون کا نام ویسے لو تو ایک نیکی ملنے والی نہیں, اور یہ قرآن میں آ گیا تو فرعون میں کتنے حروف میں پانچ پچاس نیکی ملنے والی. صحبت کا اثر مسلم ہے کہ نہیں؟ مسلم ہے کہ نہیں بولو نا, مسلم ہے. اللہ کے دشمن کا نام کلام الہی کا جز بن گیا, ایک مقدس کلام کے ساتھ لگ گیا تو نیکیاں مل رہی. ثابت یہ ہوا کہ صحبت کا اثر مسلم ہے. اصحاب کہف کا نام آیا تو یہ کتا جو ان کی صحبت میں تھا اس کا نام بھی قرآن حکیم میں آیا. باقاعدہ بحث کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کے سلسلے میں. تو یہاں نوح کا بیٹا انسان تھا کتا بن گیا, اور یہ کتا تھا انسان بن گیا. ایسے ہی تو ہوا نا. ایک جگہ اور فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنج, نیکوں کی صحبت تجھے نیک کر دے گی. صحبت صالح ترا صالح کنج, بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. یہ ایک بہت بڑے حکیم اور بڑے تجربہ کار آدمی کا شعر ہے جس نے دنیا دیکھی ہوئی. تجربہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا. اس تجربے کی تاریخ میں بہت ساری حدیث اور بہت ساری آیات قرآنیاں ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ گر نشینت فرشتہ با دیو وحشت آموز دو خیانت و ریو, کہ اگر فرشتہ بھی شیطان کے ساتھ بیٹھے تو شیطانی حرکات سیکھ لے گا. صحبت کا اتنا زبردست اثر پڑتا ہے. اب حدیث پاک کو اس آئینے میں دیکھو. ہر بچہ فطرت اصلیہ لے کر دنیا میں آتا ہے, بہترین ساخت لے کر کے آتا ہے, لیکن ماحول غلط پاتا ہے تو غلط روٹ پر چل نکلتا ہے. ماحول اچھا پاتا ہے تو اچھے ماحول اچھے راستے پر چل نکلتا ہے. اور مثال کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, جیسے کہ ایک اونٹنی کا بچہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کنکٹا نہیں ہوتا, لیکن تم کان کاٹ دیتے ہو, کان میں چھید کر دیتے ہو, تم عیبدار بنا دیتے ہو. گویا کہ بچہ ماحول سے متاثر ہوا. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت اور فطرت کا معنی متعین کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں, سب کی فطرت ایک جیسی بنائی ہے, لیکن ماحول سے متاثر ہو کر کے آدمی غلط یا صحیح ہو جاتا ہے. اب بولو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا دخل کیا ہے؟ آدمی غلط بن جائے یا صحیح بن جائے. یہ اور بات ہے کہ اس نے دونوں راستے بتا دیے ہیں, وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دو راستے کھول دیے. اور فطرت میں بھلائی اور برائی دونوں کی پہچان رکھ دی ہے, دو راستے بتا دیے, خیر اور شر کی پہچان رکھ دی ہے. اب آدمی چلتے چلتے اس دو راہے پر آتا ہے, یہاں کھڑا ہو گیا. اب اگر اپنی مرضی سے یہ غلط راستے پر چل نکلتا ہے, غلط راستے پر, اللہ کہتا ہے جا, تجھے اختیار ہے, چلا جا, چلا جا. اور جب بندہ داہنے راستے پر چلنے لگتا ہے رحمان کی طرف, تو جب یہ ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف دو قدم آتا ہے کہ میری طرف آ رہا ہے آ جا. توفیق دیتا ہے اپنی طرف آنے کی, اس طرف کوئی توفیق نہیں ہوتی. چلتا چلا جا شیطان کے راستے پر, یہ پیار ہے, لیکن میرے راستے پر آ رہا ہے تو ایک قدم رکھنا, میں دو قدم رکھتا ہوں. تو میرے پاس چل کر کے آتا, دوڑ کر کے آتا. کیا بات ہے, یہی مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم کا. تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ تقدیر کا صرف یہی مطلب ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر تا قیام قیامت جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم اللہ کو ہے, ویسے ہی ہوگا. لیکن اللہ کا علم مجبور نہیں کر رہا ہے کہ ویسے ہی کرو, نہیں, صرف علم اللہ کو ہے, اس کا علم غلط نہیں ہو سکتا. اور جو کچھ ہوگا وہ بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا, ورنہ اللہ کا ظالم ہونا لازم آئے گا. اللہ چوری کروائے اور اللہ ہی قیامت کے دن یہ فیصلہ کرے کہ جہنم میں چلا جائے, ایک عجیب سی بات ہے کہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.